Jenny, bedankt. Jenny, bedankt. Jenny, Jenny. Allemaal. Jenny, bedankt. Nee. Jenny, bedankt. We hebben het met z'n allen gedaan. Zeker. En daarom ben ik nooit te zien. Dit snapt je wel, hè? Ja. Ja. Die neem ik wel mee naar de school toe. Ik weet niet of je terug gaat lopen naar de school. Ja, ik had mijn fiets staan daar. Ja, oké. Okay. Hallo, jij zegt we hebben het met z'n allen gedaan. Ja. Volgens mij heb jij wel wat speciaals gedaan. Nou, ik had alleen een idee. Oh. En soms zijn ideeën zo goed dat je ze uit moet werken. Ja, dan zijn ze effectueus ook. Juist, ja, ja. En dan vertel je iemand het idee. En dan vertel ik dat. En dan wordt er gezegd, dat is een goed idee. Ja. En dan worden de mensen gezocht die daarbij passen. Ja. Want ik heb gezegd, ik kan en ik wil het ook niet alleen. Dit had ik natuurlijk in mijn eentje nooit voor elkaar gekregen. Nee. Maar wie is u dan? Ik weet helemaal niet. Nou, ik ben Jenny van Dalen. Ik woon 39 jaar in Amsterdam Zuidoost. Ja. Ik heb mijn hart verloren aan Amsterdam Zuidoost. Oh, ik geef al 25 jaar ook rondleidingen. Ik heb jullie steeds maar op zoek naar het hart. Nou nee, niet op zoek naar het hart, maar om de mensen dus te overtuigen van de Bijlmer is echt zo slecht niet. Nee, en ik heb, ik heb in de politiek hier gezeten, ik heb een kookboek geschreven, ik heb heel veel huizen verkocht, ik heb van harte restaurant hier gedaan, ik heb heel veel gedaan. Weet je wat het is? Nee. Ik heb geen geraniums, dus ik kan er niet achter zitten. Dat is nou het probleem. Dus dan ga je dit soort dingen doen. Mocht je verlegen zitten om geraniums, ik heb massa's, ik heb geen geraniums. Ik wil geen geraniums. Ze groeien als wilde gewoon, ze groeien als kool. En de hele straat staat er vol mee. Hey, en waar ben jij van? Oh, van Radio Poppenkoek. Oh, oké, daar heb ik inderdaad al wat van gezien. Ja, ja, leuk. Ja, we kunnen weer een beetje wat geluid te laten horen. Leuk. Ja. Nou ja, weet je, ik wil... We gaan hier nu allemaal voor Michael aan de slag. Ja. En ik weet niet, op de een of andere manier... Ik heb dan het gevoel van dat we met zoveel zijn, dat gaan we wel redden. Maar ja, misschien is het misplaatst optimisme. Weet je wat dan mijn volgende stap is? Ja. We gaan Den Haag verzetten. Ja. Ja. We gaan daar zo de boel bezetten. Ja. Ik doe het rustig. Ja. Als ik mensen meekrijg, ik doe het. Nou, ik heb goed nieuws. Ik heb, omdat er is uit onderzoek gebleken dat bepaalde middelen bij acties bevorderlijk zijn voor succes. Ja. Ik ga binnenkort een trekker kopen. Oké. Okay. Als we naar Den Haag gaan. Ja, ga ik mee. Dan komt de Radio Pattenpoff Studio, die komt met komt je mee hoor. Komt er ook toe. Ja. Mooi. Nou, zullen we dat doen? Dat gaan we doen? Ja. Ja. Hey, succes hè? Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Nou. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, we gaan gewoon door toch? Ja. Ja, we doen het gewoon. Ja. Want dat is het. Je kan wel een hoop zeggen. Tot die andere ook zeggen dat Michael gewoon mag blijven. Dat hij hier thuis hoort. Wat zeg je? Tot die andere idioten ook zeggen juist, dat Michael inderdaad, hier thuis hoort. Ja. Dat er een of ander stofje in ze neerdaalt. En dat ze denken, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Zo'n hersencel. Ja, ja. Echt. Nou, dankjewel. We kunnen nog wel uren vullen. Geniet van de avond. En Michael, die wordt nu bedolven waarschijnlijk. Dat denk ik, ja, dat hij een beetje bedolven wordt. Denk je dat ik anders gewoon morgen even langs kan komen? Waar? Weet ik veel. Ik ben morgen, ergens ik weet, dat weet ik, ik denk niet dat dat mogelijk is. Nee. Ik ben de woordvoerder niet. Ik ben niet. Heel aardig, hè? Ja, dat weet ik, maar ik ben de woordvoerder niet. Dat zou je aan Milène moeten vragen. Dat is zij. Met het oranje jasje. Daar kan je dat soort vragen aan stellen. Oké. Okay. Nou, goed, ik ga weer even verder. Joe. Tot de 100.000 mensen in Den Haag. Ja, sowieso. Volgende maand.